Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a németek elleni 2-0-ra elveszített Európa-bajnoki csoportmérkőzés vereség után úgy fogalmazott. Mindig próbálok pozitív maradni, alapból az vagyok, de két lábbal kell a földön járnunk. Ne gondolja senki sem, hogy nem győzni és tovább jutni jöttünk ide, de fel kell mérni az erőviszonyokat. Mert lehet ez volt a probléma alapból az egész sztorival, hogy nem reálisan gondolkoztunk, és túl nagy elvárásokat támasztottunk magunk felé. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, ugyanakkor élesen kritizálta a játékvezetőt. A szerencse nem állt mellénk, és persze Németország az Németország. Mondhatjuk, hogy megérdemelték a győzelmet, de az, ahogy megnyerték, az kicsit tisztességtelen. Én nem szeretem kommentálni a játékvezetők teljesítményét, de szerintem mindenki látta, mi történt. És ezen a szinten ez nem megengedhető. Azt kell mondanom, hogy ma a bíró nyújtotta a legrosszabb teljesítményt. Ugye az volt a történelem valamennyire túllépett helyesebben, lényegében annyiban nem. És tulajdonképpen lényegtelen is, hogy ugye kikaptunk a németektől, most tegnap a magyar válogatott egy nagyon jó rakolós, hajtós, harcos küzdelemmel a 100. percben legyőzte Skóciát, és nyert. Igazából ezt a két meccset, ezt a két sikert, vagy alapvetően a magyar válogatott EB szereplését, azzal kapcsolatos várakozásokat, indulatokat, hisztériát, közelt hisztériát használnak fel arra, hogy általában következtessünk a magyar közélet állapotára. Márai Sándor írta egyszer, hogy a magyarokkal azt tenné a legjobbat, ha valaki elhitetné velük, hogy akkorák amekkorák, és ennek kapcsán idézném Hanák Pétert történészt, aki pedig egyszer kijelentette, hogy az a bajunk, hogy nem tudunk se nyerni, se veszteni. Nem tudjuk elviselni se a győzelmet, se a vereséget. És lényegében a magyar futball, amennyiben hogy általában a futball, hát nagyon fontos sportágnak tartjuk, és önmagán túlmutató sportág a futball. A magyar futball, mint egy ilyen állatorvosi lova, nyilván a magyar közéletnek, a minden problémájának, a magyar futballvilága, hogy a korrupció megjelenik, ahogy a nepotizmus megjelenik, ahogy... Tényleg állatorvosi lova a magyar foci annak, amit jelenleg NER-ként, vagy általában Magyarországként ismerünk. És ahogy a magyar futballal kapcsolatos várakozások, az azzal kapcsolatos hisztéria pedig túlmutat a magyar futball világán. És ahogy várták a magyar válogatottnak az EB szereplését, a kudarcot, nem számolva azzal, hogy azért tényleg a németek világszintű csapat esélyesei a tornának, házigazdák egyébként. Svájc egy nagyon erős válogatott. És akkor ott van a Skócia, amely szintén hát mégiscsak a Premier League-ben, vagy az angol másodosztályban, vagy a Championship-ben ugye iskolázódik a csapat. Tehát, hogy innen már bármi egyébként ajándék, hozzáteszem, egy olyan magyar válogatott, amiben befér Ádám Martin, aki hát szerintem nem feltétlenül felel meg a korszerű center körülményeknek, és amikor becserélik a magyar válogatottba, akkor Hajdó B. István is úgy kommentálja, na igen, itt most szükség lesz Ádám Martin erejére és a szívére, csak éppenséggel a játék tudását nem említi, vagy bármiféle ilyen csatárképességét, tehát ez mégiscsak egy foci, amit nem feltétlenül szívvel és erővel kéne megvívni, hanem lábbal és ügyességgel. Na mindegy, tehát hogy azért Ádám Martin beférési a keretbe az elhelyezi a magyar keretnek úgy általában az erősségét, színvonalát, innen kezdve minden ajándék. Sok színűségét inkább. Minden ajándék. Na most ehhez képest az a hisztéria, amit nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a németek ellen. Én pont nem láttam a mérkőzést, mert egy beszélgetésen vettem részt a tanácsköztes. Mi lehet ennél fontosabb? Azért erre kíváncsi vagyok. Figyelj, az UEFA rászervezte ezt a magyar-német meccset, én már korábban elvállaltam a szereplést. És amikor véget ért a beszélgetés, láttam, hogy hát ez a világi gazdagtalansága, ekkora gazdag, ilyen nincsen. Egy elképesztő összeesküvésről írtak a magyarok ellen, és én vártam az összefoglalót nézve, mi lesz vajon az a fantasztikus és elképzelhetetlen gazdag, amit elkövetnek, hogy mi volt az a égbe kiáltó szabálytalanság, amit nem fújtak le, és nézem, hogy ott a Gündogán ütközik a Vili Orbánnal, elesik, és jó, hogy ez, és egy meccsen 50 ilyen van. És ezt nem hiszem el, hogy ezt nem látják be, ehhez képest elborultak az indulatok, hogy akkor itt a magyarok ellen összeesküdött a VAR. Nem tudtuk elviselni a vereséget, ahogy most nem tudjuk elviselni ezt a győzelmet, mert most kiborult a másik oldala hisztéria. Vörös Sándor írja a Teljesség felé című kötetében, akin egyénisége uralkodik, ha előre jut pöffeszkedővé, ha lemarad, rongyá válik. Aki egyéniségén uralkodik, valójában nem érinti a szerencse és a bal sors. Mint hogyha valami ilyesmi lenne a magyarok nemzet karakterével is. Hogy nehezünkre esik elviselni és megfelelően kezelni a sikert, és megfelelően kezelni a bukást. Érzelmileg túlértékeljük a sikert, és érzelmileg túlértékeljük a bukást. Nem van egy zenkoan, vagy egy keleti népmese, vagy valami ilyesmi, ami arról szól, hogy a mester, a nagymester az uralkodónak ad egy gyűrűt, ami a gyűrűbe az van beleírva, hogy ez is elmúlik majd, és hogy erre mindig emlékeztesse magát. A vereségben arra kell emlékeztetned magad, hogy majd nyerni is fogsz, ahogy nyertél is már. A győzelemben meg arra kell emlékeztetned magad, hogy majd veszteni is fogsz, ahogy vesztettél is már. És ezeket a szélsőséges kilengéseket be tudja húzni középre. És az ember józan tud maradni. A vereségben nem omlik össze, a győzelemben nem pöffeszkedik túl. A probléma az, amikor az ember nincs tisztában a saját képességeivel, meg a saját erejével, meg a saját helyével a világban, és ezért a pillanat szenvedélye, meg a pillanatnak a hatalma elragadja őt, és szélsőségesen elrántja, minthogyha nem létezne gyökérzete, minthogyha nem létezne objektív tudása, ismerete önmagáról, és amikor győz, elfelejt minden vereséget, és amikor veszít, elfelejt minden győzelmet, és képtelen arra, hogy a maga kontextusából értelmezve azt az adott helyzetet józan maradjon. Egy vereség nem a világ, egy győzelem sem a világ. Csak amikor mi győzünk, akkor a világ urainak képzeljük magunkat, amikor megvesztünk, akkor meg a világ áldozatainak képzeljük magunkat, pedig egyik sem reális. És mintha az egyik okozna a másikat, a másik az egyiket kölcsönösen. Igen, a politika ebből megpróbált tőkét kovácsolni, és milyen érdekes, ha már Gyurcsányról beszélt Robi az előző blogban, akkor éppen a Gyurcsány rendszer volt az, amely nem próbálkozott ezzel a politikai tőke kovácsolással, ami én azt gondolom egy nagyon súlyosan kihagyott zicser volt az ő részükről, mert ezt Orbán Viktor bizonyította be, hogy igenis, ha rákapaszkodik erre a politikai hullámra, erre a sport hullámra, erre a siker hullámra, vagy adott esetben sikertelenség hullámra, ez egy olyan népmesét tud írni, ahol nem neki kell a szereplőket kitalálnia. Bármi történjék, ha ő uralja ezt a narratívát, akkor ellenzéki oldalon ebbe nem mernek, vagy nem tudnak beleállni, mert a népnemzetiek abban a pillanatban lekaszabolják az illetőt. Szó sincs róla, hogy Gyurcsány Ferenc hozott egy ilyen döntést, hogy neki ez nem fontos. Gyurcsány Ferenc ezt sem tudta, hogy semmit sem tudott, és semmihez nem értett, és semmi... Tudod, nem hittem volna, hogy magas labdát adok. De szó nincsen arról, hogy a Gyurcsány Ferenc, hogy volt egy ilyen kormányülés, hogy hát használjuk ezeket az energiákat, amik a sportban, meg a nemzeti büszkeségben vannak, és akkor a Gyurcsány úgy döntött, és akkor hozott egy ilyen döntést, vagy Kóka János fölállt, és azt mondta, hogy szerintem ne használjuk ezeket. Szó nincs róla, hogy lett volna egy ilyen döntés. Ott is ugyanaz a sodródás volt, mint minden más téren. Én a végeredményt mondtam, te pedig már keresed az eredőt. Az van, hogy ennyire tellett. A Gyurcsányból ezen a téren is ennyire tellett. Emlékszem, hogy 2010 őszén volt egy svéd-magyar válogatott meccs. Orbán Viktor ott ült a lelátón, és a svéd tévében azt írták ki alá, hogy Gyurcsány Ferenc. És emlékszem, hogy Faragó Ricsi kommentátor csak egyet mondott, ajjaj, ebből baj lesz. És abban annyira minden benne volt a Faragó Riárd megnyilvánulásában, hogy a közmédia hozzáállt ebből a... Azon túl egyébként, hogy valóban hősies volt a magyar válogatott győzelme Skócia ellen, hogy mentünk az utolsó pillanatig, volt benne valami heroikus, amit egyébként nagyon szeret a politika is, meg a sportkedvelők is, és megint kialakult egy eufórikus helyzet, ahol nehezen tudod visszarángatni egyébként a közvéleményt a valóság talajára, és ez megtörtént egyébként az M4 stúdiójában is, amikor Bogdán Ádám a meccs utáni értékelőben azt mondta, hogy egyébként fantasztikusan játszottunk Németország ellen, ami egy nettó valósághajlítás. Mi ezen a három mérkőzésen? A három meccs közül a németek teljesen. Ellen nyújtottuk a legjobb teljesítményt. A három meccs közül egyértelműen a németek ellen nyújtottunk el, elfogadhatónak nevezhető teljesítményt. Mert a labdával nem kell mit kezdeni. Mert a másik két meccsen esélyesek voltunk, vagy legalábbis nem voltunk esélytelenek. A germánok ellen esélytelenek voltunk, és ezért tudtunk jó teljesítményt nyújtani. Itt is arról van szó, hogy nincs meg a mentális erő ahhoz, hogy az esélyességet kezelni tudjuk. Vagy hogy ha mondjuk van egy meccs, ahol nekünk kéne támadni, nekünk kéne passzolni, nekünk kéne dominálni, nekünk kéne birtokolni a labdát, az már nem megy úgy. De mit mondott erről Szoboszlai, ugye a németek elleni meccs után talán ez a bejátszóban nem volt benne, hogy ő próbálta a többieket visszarángatni egy kicsit, hogy figyú, már mint az Európa-bajnokság előtt, amikor nagy volt a felfokozott elvárás, hogy akkor nekünk innen tovább kell jutni, és ő próbálta visszarángatni, és volt egy megjegyzés, amit én nem tudok elfelejteni, azt mondta, hogy hát srácok, mi magyarok vagyunk. Hoppá. És ez mit jelent? Na ezt kéne megfejtenünk, hogy mit akkor jelent ez mekkorák. Az ő értelmezésében, hogy mi magyarok vagyunk, hogy ekkora az ország, ilyen kevesen lakják, ilyen nehéz jó játékosokat találni, vagy ilyen rossz gazdasági helyzetben vagyunk, hogy az EU legszegényebb országaként ugrunk neki mondjuk egy Európa-bajnokságnak? Tehát ezt kéne megfejteni, és ezt kellene megkérdezni egyébként Szoboszlai Dominiktól, hogy ő mit ért ez alatt, mert lehet, hogy egyébként az egy ellenszérum lehetne arra a fajta nyomás gyakorlással szembeni ellenálló képességre, illetve annak a kifejlesztésére, ahogy kicsit belezavarodtam, hogy ilyen helyzetekben, amikor valóban agyon nyomna minket a teher, akkor mi mondjuk megrázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy fú, minket ez nem érdekel, minden meccs ajándék, és felszabadultan olyan teljesítményt tudunk nyújtani, mint az előző két EB-n. Na most, ha valami illeszkedik a nemzet karakterbe, akkor az az, hogy szerintem, ezt megkockáztatom, egyetlen más országban, futballkedvelő országban nem beszélnek annyit egy vesztes mérkőzésről, mint mi magyarok, az 1954-es Berni VB döntőről, és amennyiben meggyertük volna azt a VB-t, akkor kevesebbet beszélnénk róla, mint úgy, hogy kikaptunk, mert így ez a vereség, ez annyira illeszkedik a himnuszunkban is tetten érhető önsajnálható diskurzushoz, hogy ez minden klappol. És ugye mindenféle összeesküvés elméleteket kreáltak már akkor is, uh-huh. Megmagyarázzák a vereséget, hogy Puskásék eladták Mercedesért. Eső. A Rákosi rendszer eladta, ugye traktorért. Jöttnek az elméletek. Noha arról van szó, hogy a csoportmeccsen, amikor 8-3-ra Puskásék legyőzték az NSK-t, az NSK tartalékosan állt föl teljesen, mert ugye a Sepp Herberger látta, hogy amennyiben csoport másodikként juttak tovább, akkor a könnyebbik ágra kerülnek. Igen. Ezért a tartalékokat küldtek ki, pihentek, könnyű meccseken bejutottak a döntőbe, még a Puskás nélkül egyébként, aki sérült volt. Ugye Brazília és Uruguay ellen hosszabbításokon át teljesen kimerülve megérkeztek a döntőbe, ahol egyfelől találkoztak az Adidas által legyártott ugye új korszerű stoppis cipőkkel, amik segítették, egyébként nyilván metamfetamint is kaptak a németek, oké, ami de ez nem magyarázat. De hogy egyébként pedig egy nagyon jó edzője volt a németeknek, és nagyon jó keretük volt, és ha megnézzük azt a meccset, akkor a magyarok találtak gólokat. Hát a második magyar gól az egy ilyen locsoló kupaszintű, általános iskolás locsoló kupaszintű mérkőzéseken fordul elő, és a németek összességében jobbak voltak azon a mérkőzésen. Peti, mit fogsz te ezért kapni? Azért elvettek egy szabályos gólt a magyaroktól. 2-0-nál. 2-0-nál. Az nem volt szabályos. Nem, én nem arra gondolok. Én arra gondolok. Hát ugye a 3-2-nél, ugye a Puskásnál. Ugye a Szepesi György a lesállás, kedves hallgatóim lesállása, hogy ugye belesírt a mikrofonba, de az szabálytalan gól volt, ugye emlékszem, de volt már persze később is, amit a Latisev játékvezető, aki nem adja meg, de beszélhetünk a 86-ról, a mexikói VB-ről, ami még inkább ugye egy ilyen paradigmatikus példa, amikor ilyen világbajnoki cím várakozások voltak a mezei csapattal szemben. Teljesen irreálisan. Ugye a titkos esélyes kimegy Mexikóba, és ma nyerhet, és 0-6 lett az első mérkőzés. És 9-2 lett a gólkülönbség. Igen, mert... És 2-9. Nem, 2-9, igen, mert Kanadát 2-0-ra legyőzték a dítáriék. De egyszer még egyetemistaként vagy fel kellett dolgoznom, feldolgoztam a korabeli média visszhangját annak a válogatottnak. És micsoda tényleg, hogy az akkori Népsportban hát mennyire ment a hergelés, hogy itt tényleg a magyarok, itt a sötét ló, a titkos esélyes, annyira felfokozták a várakozásokat, hogy aztán amikor a 0-6-ra ugye... Jó eséllyel rárakták a görcsöt, igen, a játékosokra. És amikor a szovjet válogatott, amit akkor talán ugye a hát a minimum, a keggyőztes Dinamo Kievből állt egyébként össze, tehát egy brutálisan erős volt az, ott, az akkori szovjet válogatott, egy elsöpörte magyarokat, akkor utána jöttek azok a tudósítások, hogy valaki a Keralvi tévéjét hogyan vágta ki az ablakon, és hát ilyen mekkora tömeg összeomlás volt, amit nem tudtak elviselni, és akkor megint jöttek az összeesküvés elméletek, hogy, hogy miért. Pedig valójában csak arról van az, hogy nem lehet, hogy ennyire jobbak voltak a szovjetek? Ha összejön ezen lehet. Az EB-n a továbbjutás a csoportból, akkor arra kéne figyelni, hogy hogy a tartását megőrizze a válogatott. Jó eséllyel, biztosan egy, ha tovább jutunk, egy csoport elsővel fogunk játszani. Az lenne a fontos, hogy ne kapjunk kettőnél több gólt azon a meccsen. Lehetőleg próbáljunk gólt szerezni, de a fontos, hogy állva halljunk meg a pályán. Állva halljunk meg. Ne az történjen, hogy a földre visznek minket, és a földön ájultan. De már megnyertük ezt az Európa-bajnokságot. Most értitek? Tehát én nyilván nem akarom sarkítva felfújni azt a fajta várakozást, ami az Európa-bajnokságot megelőzte, de az, hogy honnan tudtunk mi egy ilyen heroikus küzdelemben, utolsó pillanatban, utolsó támadással megnyerni egy mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ez az erkölcsi győzelem, ez már megvan. Tehát bármi fog történni, azon találkozunk, kapjunk de, három gólt, ezeket a srácokat már meg fogják ünnepelni. Igen, de egy megsemmisítő vereség az kár lenne. Persze, nyilván az lenne a csodálatos, meg az álomszerű, hogyha a csoport elsőt ki tudnánk ütni, és a nyolc közép sikerülne bejutni. A Spanyolország vagy Portugália lehet jó eséllyel egyébként az ellenfél. Jó dolog álmodozni ezen, de az igazán fontos az lenne, hogy ha úgy hozza, hogy kiesünk, akkor úgy essünk ki, mint egy jegyzett csapat Európa mezőnyében. Nem tudom, de ez is várakozás, hogy jegyzett csapat. Te valószínűleg el tudod mondani, hogy a keretek összértékét tekintve akkor magyar válogatott hol áll ebben az egész EB rangsorban? Készítettek erről egy elemzést, most nem jut eszembe a cégnek a neve, és az sem, hogy hol jelent meg, talán a 24.hu vagy a Telexen, egy hosszú elemzés arról, hogy mi végül is a játékosok erőssége, a korábbi eredmények, mindegy 3-4-5 változót bevittek, és végül is az jött ki, hogy mi egyébként az Európa-bajnoki mezőnyben a lista alján vagyunk. Tehát mi alapvetően nem vagyunk most egy erős válogatott. Hát, ami reális. És 2004-ben a görög válogatott hányadik legerősebb keret volt? És megnyerték a tornát. Most szó nincs arról, hogy meg akarnánk nyerni a tornát. De ott a görög válogatott vagy rugott egy gólt, vagy nem, de leginkább nem kapott gólt. Na jó, de rohadt masszív, Otto Rehagel-féle, nagyon jól szervezett, nagyon nehezen, nemhogy nehezen legyőzhető, hanem nagyjából az ellen a csapat ellen a döntetlen volt az az eredmény, és a 11-es rugások, amelyek további jutási reményekre jogosítottak. Na most, nyilván nem az az elvárás, hogy Európa bajnokok legyünk, de az, hogy egy masszív teljesítményt küldjünk föl a pályára, vagy tartsunk fönn a pályán, és lehetőleg ne verjenek bucira minket, ez szerintem egy jogos elvárás. Ez benne van. De ugyanakkor viszont ide jön a másik mítosz, a magyaros technikás futballnak a mítosza. Megint csak emlékszem a régi időkből, egy dán-magyar mérkőzésen nagy tudású szakkommentátorok a Piros Lötyi mellett beszélgettek a Sport TV-n. Mi lesz vajon az eredményesebb? A skandináv erőfoci, vagy a magyaros technikás. Aha. És akkor van ez a közép-európai magyaros technikás focinak a mítosz, noha régen nem felelünk meg ennek az egésznek, és valójában ami eredményes lenne, és a magyar válogatott akkor eredményes, amikor szervezetten beáll, védekezik, és egyébként kontrázik. És a Rehagel, aki hát egy edző isten, tehát tényleg a német edzőknek a Wagnere, tehát ő belátta azt, hogy a görög válogatottból ennyit lehet kihozni, és kihozta belőle a legtöbbet. Beálltak védekezni, gyilkolták a futballt, hát egy borzalmasak voltak a görög válogatott meccsei, de eredményes volt. Viszont a hiszterizált magyar közegben van az az elvárás, hogy van a magyaros technikás foci, az aranycsapati hagyományok. Nincs már ez. Nincsen. Én azt gondolom, hogy nincsen. Nincsen. Hát nézd meg, nagyon csúnyán játszik ez a magyar válogatott. Tehát most a skótok amikor ellen egy championship csapat, egy angol másodosztály, egy harmadosztályú teljesítményt nyújtottak. Ez a sárdagasztás, beállok védekezni ilyen középblokkba, vagy ilyen mélyblokkba, lezárom a területeket. Szerencsére most egy olyan labdatartó ellenfél volt a skót válogatott, amely ugyancsak nem jó abban egyébként, hogy körbepasszoljon, és akkor keresse azokat az üres területeket a védővonal és a középpályás vonal között, amit be lehet játszani. Én azt gondolom, hogy Marco Rossi felmérte azt, hogy milyen erős ez a keret, milyen tudása van a magyar válogatottnak, és nem most tette ezt, hanem tudom én egy pár évvel ezelőtt, amikor átvette a csapatot. A védekezést először rendbe rakta, aztán szépen egyébként haladtunk előre, tehát már a támadásban is voltak olyan variációk, amivel már én azt gondolom, hogy labdatartásnál, vagy legalábbis az átmeneteknél tudtunk veszélyes helyzeteket kialakítani az ellenfél kapuja előtt. Na ez most megakadt véletlenül azért, mert a Szoboszlai sérült, és azért is, mert a játékosok tényleg lehet, hogy rossz lelki állapotban voltak, meg egyébként nem játszottak eleget a szezonban, és ha játszottak is, akkor azt olyan csapatokban tették, amelyek nem túl nívós. És nem is első osztályúak. És ezt így összekutyulta, és rájött arra, hogy igen, nekünk baromi csúnyán kell játszani, el kell rontani az ellenfél játékát, pontosan. Lesz néhány lehetőségünk majd felívelésekből, és akkor, ha jól megy, akkor majd gólokat fogunk szerezni. Ez Svájc ellen sajnos az első fél időben megbukott, pedig ott akár egyébként egy döntetlen jöhetett volna. Ott egy döntetlen elvárás lehetett. És akkor már beszélhetünk volna arról, hogy top 2-ben tovább jutunk, és minden további ajándék. A Marco Rossi ezt lőtte be, jussunk tovább a csoportból, és igazából ezt teljesítette. De nem játszott jól a válogatott, és szerencsénk is volt. Ezt is hozzá kell tenni, csak ugye erről meg most nem szabad beszélni, mert most tényleg... Igen, de az is tény, hogy nagyon gyenge teljesítményt nyújtott mind a magyar, mind a skót válogatott, de a magyarok jobbak voltak. A játék képének inkább felelt meg a döntetlen, mint a magyar győzelem, de a skót győzelem még igazságtalanabb lett volna, ezt azért el kell ismerni. Most ti nektek mi a véleményetek, hogyha nincs ez a csodálatos Csobot gól a meccsnek a leges-leges legvégén, a századik percben, akkor ez a skótok elleni meccs lett volna a Rossi utolsó meccs a válogatott élén? Biztos, hogy nem, mert szerelmes a közvélemény Marco Rossiba. De ha ilyen teljesítménnyel, egy ponttal, egy ilyen 0-0 után, ezzel a három meccsel esik ki Magyarország a negyedik helyen, esik ki Magyarország az Európa-bajnokságról, akkor is meghosszabbította volna a miniszterelnök Marco Rossinak a mandátumát? Aztán Bicskéig valamit. Ez a magyar... ti úgy gondoljátok, hogy igen? Ez a magyar válogatottal annyira szereti a publikum, hogy amikor itt 0-4-re kikapott, nem is tudom, kik ellen, talán az angolok ellen történt, akkor is felállva tapsolta a fekete sereg, meg ment az ünneplés, hogy egy vérből valók vagyunk és hasonlók. Amikor Albánia ellen oda-vissza kikaptak, akkor is ment. Tehát jelenleg ez egy ilyen kritika felül el szerintem ez a magyar csapat. Legalábbis a stadiont látok. De akkor ugyanolyan, akkor tulajdonképpen ugyanolyan a Marco Rossi, mint amilyen az Azaria, meg a magyar Péter. Hogy szerintem... már még a kritizálása sem nagyon szerintem van megengedve, igen. Hanem ők akkor a néplélek inkarnátumai, amilyen módon a néplélek megszemélyesül és megtestesül, és a néplélek önmagára néz, tehát amikor Marco Rossira néz, Azariára néz, Magyar Péterre néz, mintha tükörben nézne, senki se köpi magát szembe a tükörben, vagy hát ahhoz egy nagyon súlyos meghasonlás kell, de leginkább az ember örül annak, amit lát a tükörben, főleg ha elégedett magával és szereti magát. És hát Marco Rossi meg hova menne a Piacenzához, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Hát szerintem azért válogathatna a Kendermagban. Egyébként nincs jól fizetve Marco Rossi, tehát az Európa-bajnokság szövetségi kapitányainak sorában talán a legrosszabbul keres, vagy talán egy vagy kettő kapitány van, aki nála rosszabbul keres. Na itt kéne támadni a tessék, itt van még Mészáros Lőrincnek a sok százmilliárdos jövedelme. Nem így kell összehasonlítani. Mennyit keresett a Honvédban? Mennyit keres most? Hát nyilván sokkal így kell összehasonlítani. Nem, úgy kell összehasonlítani, hogy jobban van a szövetségi kapitánnyal, ugye beszélő viszonyban vannak, puszi-puszi, ölelés. Szerintem egy-két uradalom, kastély azért neki is. Ja, lehet, hogy néhány vármegye befigyelhetne. Hát egy szektor. Figyelj, a Fóti gyermekvárost lehet, hogy egyszer az ön, de nem vélé rakja. Egyébként jó a hasonlat Azariával, hogy mint a teflonnal lenne bekenve egyébként, Magyar Péterhez hasonlóan a magyar válogatott is, és emögött ott van. Jó helyen kapizsgálunk a fekete seregnek, a Carpathian Brigádnak a támogatása, akik ugye a Fradit éltetik elsődlegesen, de talán Újpest szurkolók is akadnak köztük. Meg néha feltűnnek a Nemzeti Választási Irodánál, hogy megakadályozzanak. Ez fura, Fradi és Újpest szurkolók összefognak, igen. Együtt szurkolnak a magyar válogatottnak. MTV a székháznál is. Ezek valamiféle jelei a nemzeti konszenzusnak, azt gondolom. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy... Hitképző a magyar válogatott. Igen. Ugye az 54-es Berni VB döntőnek az ellenpontja az 53 novemberi, ugye 6-3-as diadal, Anglia ellen. Egy barátságos meccs. És ez mindig kimaradt, hogy ez egy barátságos mérkőzés, igen. Akkor megint feltenném, hogy hány olyan. De nyilván az 54-es VB döntővel szemben vált a néplélekben ilyen aranymeccsé, ilyen legendává a 6-3, mert valami kellett, ami reprezentálja a mi nagyságunkat és az aranycsapat nagyságát. És az a helyzet, hogy a VB döntőnek kéne ennek lenni, de azt pont elvesztettük. Az egyetlen meccs, amit valami 4 év alatt elvesztettünk. És ez tragikus, és így aztán nem akarunk rá emlékezni, és ahelyett kellett valami a nemzeti panteonba, és az lett a 6-3. Én állítom, hogyha az 54-es VB döntőt megnyerjük, akkor erre a 6-3-ra nem nagyon emlékezne senki, mert nem volt egy jelentős dolog. Mert egy barátságos meccs, tény, hogy a britek, vagy mi angolok nem kaptak még ki otthon soha. Tehát az volt az első olyan válogatott meccs, ahol tehát ilyen értelemben történelmi volt, hogy megvertük az angolokat az otthonukban, a futball történetében először, és erre nyilván büszkék lehetünk, de nyilván az 54-es VB döntővel szemben állítjuk ezt. Hát ez jutott nekünk. Ugye a felelősségvállalás problémája jelentkezik ilyen helyzetekben, amikor nem vagyunk hajlandóak szembenézni azzal, hogy mi is a mi erőnk, mit is várhatunk el ettől a válogatottól, hanem felülünk egy ilyen hype vonatra, és akkor örömmel haladunk vele, nem tudjuk, hogy meddig, Bicskéig, vagy azon túl. Az éjjel ugye soha nem érhet véget, és van a magyar nemzetre egy jellemző attribútum, ez az apakomplexus, hogy a felelősségtől valaki folyton megmentsen minket. És talán ebben is ez jelentkezik, hogy nincs meg, nem történik meg a szembenézés sem mondjuk a rendszerváltással, sem a történelmi bűneinkkel, most nem is tudom, hogy miért kevertem ide a rendszerváltást, mert annyi-annyi példát mondhatnánk, és talán a válogatotthoz való hozzáállásunkban is ez jelentkezik, hogy ilyen helyzetben konkrétan egy nemzet elleni támadást intéz az, aki azt mondja, hogy egyébként nem biztos, hogy annyira erős most ez a labdarúgó válogatott. Amit az utolsó 20 percben műveltünk, az szenzációs, az hősies, ünnepeljük meg Csobot Kevint, sajnálkozzunk és kívánjunk minden jót a sérült játékosunknak. De hogy összességében lehet-e ilyen helyzetben, engedi-e a közvélemény azt, hogy mi két lábbal a földről kielemezzük azt, hogy egyébként milyen erősségünk van itt Európában, vagy mit hajthattunk volna végre ezen az EB-n. Hadd idézem a kedvenc sportolói nyilatkozatomat. De még mehetünk tovább, ugye? Hadd idézem a kedvenc sportolói nyilatkozatomat. 1960-ban üstökösként nyerte el a sakvilágbajnoki címet Mihály Tál, a rigai sakvarázsló, aki legyőzte a nála 26 évvel idősebb szovjet sakpátriárkát, Mihály Botviniket. Egy évvel később a visszavágón nagyon váratlanul a Mihály Tál elvesztette címmeccset. Előtte volt neki egy vesebetegsége, vesoperációja, hasonlók, életvitelbeli problémák, szeretett is bulizni, minden. Mindenféle magyarázatokat akartak találni, hogy miért kapott ki a Mihály Tál a sakvarázsló a Botvinikkel szemben. És akkor megkérdezték a Tált, hogy miért kapott ki, azt válaszolta, azért, mert Botvinik megvert engem. Tehát, és akkor a kontextus, amennyiben ő, és megtette, vállalta azt, hogy a korábbi vese betegsége és az operáció ellenére talán nem fizikailag nem 100%-osan, de vállalta, hogy leül a címmeccsen, akkor onnantól kezdve már nem hivatkozhat arra, hogy nekem vesebetegségem volt korábban, mert vállaltam, hogy akkor megmérkőzöm vele. Kikaptam, jobb volt.